طیباتو پیش بگو جو سرا ابی اور بسی تخویف چلاوی دا کفر و شرک ما دی پزرنو کی راستے تقلید نہیں انا تقلید ایمان معتبر ہے لیکن شتری دنیا کے ڈیر چیغی پا ایمان کیوں تقلید کئی پیرمون نپوئی گو ہو چی مشران و سویل سی غبا کون چی شیخانو او کابر و سویل نابا کون مکوئی نپوئی گو دا ایمان نہیں کا نفع مذکر اللہ ہوئی چلا یومینو نبی حتی رو العذاب العلیم دیوال ایمان روڑی چا عذاب ہوئی نی دردناک او ایمان اللہ تند معتبر دا صرف یو قوم دی یونس علیہ السلام چاگی ایمان روڑنو قبول شو عذاب کو وقتی ایمان روڑا فاغی کے ام اصل خبر دادا چا عذاب اگی نولی دلی اسے علامی ہے کلی دی علامی دقا وقتی ایمان روڑا تو بے ویستا دیر پہ اخلاص باندی تو بے ویستا دیر پہ اخلاص دکا جیب بندیان ناری ناو زناناو وارو ما شمان ٹول راواتا سہراتا ساری امزان سر راویستا سارون بچی جدا کرو چگی باوی داس بندیان با چگی والی سارو با چگی والی چا سر جی پردے حقو نمنڈی بیوالی از غلو بیوالی چداوالی ترزی پوری کچری پردے گٹا بچا پپل دیوال کی لگولی وان نا دیوال بیوار دو اگٹا بیتی راویستا در پلانی گٹا ناغل بیوارا کرنا در دیو دی اخلاص توباوا نبسا قبول شو آغید عذاب نبچ شو نور دیس قوم توبه نه قبول شوی خواه تازه پا وقت که قرآن دیر حال بیان کرده دی چه قومون پا دی تباشوی دی خواه چه پلا ما را او باسنا که اللہوی دمونگ عذاب بیولی دو کنا قالو آمنا باللہ وحده تقا بیچه غاکڑا خواه قالو آمنا باللہ وحده سمرخ کلی خبر بے اکڑا و بے وقت بے اکڑا بے وقت خود پیس نقبلی کنا پی مونگا ایمان راوڑے پا اللہ باندی دو توحید ایمان یاد آخو اللہی فلم یکو انفاهم ایمانون اسی لگیاو اسی چگی والی خلا ایدے والا ور نکڑا دی وقت دی اللہ ارسل وقت مقرر کردی چی دی وقت نبی وقت شی اغن قبلی خواه اللہوی دی عذاب پہ انتظار دی بیاتیم بغتتن رابشی رابشی دی تا عذاب ولیکن ناسا پا عذاب چا سر مشوری نکی چه سر مسئلات نکی اخو ناسا پر رازی اس پتن لگی جدش پی رازی کدر وزی رازی بغتا تن اوم لا شعرون دیبار اوزان ننی خبر لا شعرون دامن تاس وقت که وعذاب راشی چی دیبا زان ننی خبر یا خو پور دو راشی پڑی رو قومن باندی او دو باندې عذاب راغلی دی بیاتن تشپی او ام قائلون یا ده غرمی دو وقت که بڑی رو عذاب راغلی ناغی پانسی دو اگی با قیامت کی بیادی او بلنا تپوس کئی چی رب منگا خو ماقام سملا سکو چی بیاسی جلو شد منگا منگا و غرما ارام کاو که لولام کولا ابیا بزان پوانشو قوم لا شعرون نو کاغه ده قوم حال دیوم او کاغه ده یو بنده حال دیوم ده طول زابو ندیخا او بخواه پا قومونو رات دو اوز پا یو بنده رازی پوانشو بزان بانده قوم لا شعرون او حدیث کې راغلیو چې کله یو سړی بیمار شي ابزان پوښي چې د دې مرض نزه د جوړې دوه نیمه نو یې غو په دې ګنا باندې نیولې چې د وشپې تیر شوي او غلا وصیت ندی لیکلی د خپل بالغ لاندې نه دی ښه پیغمبر وی دا وځماس څنګه امتی ښا چې باغ باندې پته رښوا دوتی رښوې ورستی رښوا او خپل وصیت ندی لیکلی دا خو د دې امت د مسلمانانو حق دی او خاص کر د علماو ډیرو لیکلی وو دماغ کې نه وی لیکلم بل اخلان دی او پروتو هغه وصیت به تاسو هغه وصیت به پیغمبرانو وصیتو چې ابراهيم عليه السلام يعقوب عليه السلام په لزامنه تو وصیت کړو کنه چې ما تعبدون من بعدیم چې زنه ما نو چې زمانه رښتوا د چا عبادت کوي هغه دا ګمان خونه شي کې چې هغه د بل چا عبادت وکي د پیغمبرانو اولاد ها خو اسی دې کړې دي چې هغه کړې ده نو ولي پر څوک باندې کوي هغه ضرورت نو کړې ده ازمون خو ضرورت ته دا وصیت وکړه چې ملک ټول ډک دی د شرک نه تر خلې پورې دا وصیت خو هر چا له دې امت کې پکار دی چې انبیاء وصیت وته وکي او وایي چې ګورې زه خو باندې ما او شرک نه کوي د غیر الله عبادت نه کوي غیر الله ته آوازونه نه کوي غیر الله نه حاجت نه غواړي غیر اللہ پنم باندی شکرانی اونکے نظرانی اونکے دا وقت خام خالقی ٹول چی سمرا بیا وقت دالی کی فاقی وصیت کی چی ما پس بجڑا نکویں تغسی زما جنازہ با نرستو کویں تغزی چکم دی ملک کی رسمی رواجی کارو ندی ابا نکویں ما خامناو جمعی و سلوی اختیاد رسم رواج دی تا پا ما باندن نکویں بار خام ما لبا قبر نپا خویں دقا سی کچا خاو را بای خام پیغمبرانو آگا دغسی دنو خام تا وصیت بخام خالی کی جداو نلی کی نو حدیث کی چرازی چیزی جاری او اغلا پا قبر کی عذاب ملاوی گی دا دغا وجی ابر اغو پورا سوک نکی کنا چیزا حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ویلیو ناغسر آنور صحابہ پا دی کی اختلاف کو حضرت عائشہ صدیقہ چلا دے پو عبداللہ رحمو کی دیوئی چی کمڑی باندے خلق جاری اخپل اخپلوانو ناغل پا قبر کے عذاب پر کولیش نوی گناہ دی کئی عذاب اغل ور کولیشی او دا آیت ہوئی چولا تذرو وازراتوں میں ذرا اخران دیو گناہ پا بلنشی چولے دا څنګه چل جلا دی کیو عذاب غله ور کول شي نبی دا غي وضاحت پخپلو کو چې ګوره دا حدیث مطلب دا دی چې دا هغه مړ یادی چې هغه تخپل خپل ماحول معلومو خپل معاشرات معلومو وا دا خلق و تمعلومو چی دی دا کارو نکی روغ موٹ بناستی اخو خاموشی بای خوچی استرگی والا پٹکلی نو چگی باشی تا دا تمعلوم آگر آگر قرآنم دا دینا ما نکلی وا پیغمبرم دا دینا ما نکلی وا سور فتح کی بای راشی نغسی بیا پی ریواجی کارو نکی بدعات بکی لگیا بجتا اندو چتا تا پتا واد وصیتو نکن دے پا دغی عذابی گی پا قبر کے خواہ چگور تا دور خواہ پتا وادتا ہوں دا وصیت دے ونکن اوز بتا پا دی گنانگارے او ملیک ولوم پا قبر کے تا مخ ټکې مخونو لټکې شاګانو لټکې او ته وی چې ها تا خلک استادې بتونه کوي ترشتیا داسې وي دا زور هغه ته پدې ملاوي ها دا د مسلمانانو فرض دی ها مطلب دا چې وهم لا يشعرون نو ته اوسه ځان نه خبر او د خپل دین نه خبر نه بس وصیت کی هغه چیرې ځان نه خبر شنه دا وصیت وکي چې ما بس بخجاله زما غم منس پکوي زکه هم په جنات رنيږي ما بس بدرې ما خامه کوي پنځيريانو خبرې ممنه ما بس بس انډاله لوي او دا وصیت کوي ها نو د وصالي پیاتی هم بغتتن و هم لا شعورون الله تابان ما ناصاپ اٹیک کیږي تو ځان نه خبروم نشي ها فیقولون وایذی په دغه وخت کې هل نحنو منذرون چایا مون تابا مهلت را کړی شي دغه وخت کې بده وي ها چیرې مونږ لبا سو انتظار برا توکلی شی یو رد دو برا توکتی شی حل نحنو منذرون وری چیزی سلم محلت غاری خوا حل نحنو منذرون دقل محلت غاری چیز مکڑی ندی داغ زید پارخماس ندی کڑی نال تبزود دقا سی خالی لاسو نظم تفزید پاردی محلت غاری دی وسو منت کئی دیوس رو جنیسی دیوس خیراتو نکی هل نحنو منذرون منتبوی محلت راکلیشی جواب داده چه نا نور زیونو کرا غلی افا بی عذابنا یستعجلون اللہ یکورا دی خلقتان چه زماز پیغمبرنا هر وخت کې تاسو کې چې عذاب بکلی قیامت بکلی پدې تلوار کوي اوس خو دې پدې تلوار کوي بیا چې راشینو بیا به وي چې را مونږ منه دې کړي عمل منه دې کړي کلمه منه دې ویلې ایمان منه دې کړي یا وظیفه پرنه اوس په عذاب باندې تلوار کوي ها آیا زمونږ په عذاب باندې تلوار کوي دا اوس جواب کوي دا وی چې مخ کې وی چرمن ته مهلت راکړې شي مونږ ته مهلت راکړې شي الله وی څومره مهلت غواړي سلويخ کالا کپنزوس کالا چې څومره عمر دیو کنه تا په ډیټا پر ذکرې کنه نا کوم رزل درکما الله نو چې زر کوم نو بیا وسی دا ګور الله ته معلوم دی کنه هر بنده الله ته معلوم دی چې کزو دل سل کاله مهلت ورکم دی با اق شیخا چې څنګه ونه قصوی ابرایتا خبر را کما ته جاهلا همت عنام سنینا الله یو کزو پیدا ورکم دی تا دیر کاله دې وی چې مال مهلت او مال مهلت کنه کزو پیدا ورکم دی تا دیر کاله سنینه ویلې ها روزنا دونا کلونا میاشتومنا ثم جاءهم ما كانوا يوعدون او بیا راشي دي تا عذاب چې دې سره وعده کول شي یا راشي دي تا موت چې دې سره وعده کول شي ما غنان ما كانوا يمتعون الله رب العزت وی چې سفیده درکړه تاله چې ما دور کاله مهلت درکو او تا پاغي کې د دنیا ډیر کارونه وکړو تجارتونه دی وکړو ملکونه دی واغستو ګاډي دی واغستو کارخانه دی جوړې کړې ډیر کار نو سفیده درکړه ده نه مغنانو مکانو یمتو اللہوی اس پیدا ورنک لدی لران حقا چیزی پاگی کے خوشالک لیشو مالدار کلیشو اور دیر زیاد کلیشو پا مالو پا اولاد کی یمتعون دیر مزی والحاصل دا اللہ محلت نہیں ورکڑی سمرا محلت ورکڑی دی خلق لکھا لګیا دي لګیا دي بس مالن شو اونره سید زتا دغه دنیا حد خنشت ده دنیا حد خنشت ده ښا دا خن پور کیږي دا حدیث کې راځي چې بس دنیا پرسبا الا مورشي چې خاورو کیږي نو بس چه بخوری خلو ڈکشی نو دیو مورش اسی نماری ما اغنانو ما کانو یمتعون دا اللہ دی خلق و حال بیانی خوا چه دنیا کی چه سید لغو اختنو آگئے اکڑکن خوا مالو نا دیر شو کورو نا دیر شو زامن دیر شو آرسو دیر شو لیکن اخیرت لبا کسا نشتا خوا بلکل اخرت لزنشت ده دا عذاب نه بچ نشو دا قیامت دا سخت نه بچ نشو دا قبر دا سخت نه عذابون نه بچ نشو ولی ما اغنانم ما کانو یمتعون پیداور نکلا دیل راغا وقتنو اغا عمرنو اغا مالنو چی دی پا که دیر مزی حاصل کلی دنیا کی خواه بعد دنیا کې د مزیوی دنیا کې د خوشحالي و هوا په لسنشته ولي هغه په مال دولت نه حاصلی کنه هغه دنیا په سامانونو د دنیا په بادشاهو په وحدو نه حاصلی کنه هغه په ایمان حاصلی کی چې وحده لا شریک له اسم کوه عقیده صحیح کا هوا غنشته په دې کې ها اغیدی پوری خان دیخا حلکوی عقیده ستاوی مشروطا توتاوی کنا چه بابا تدگا دیدی شاگازی کسا گوری چه دی پوری اروح گره دگا دیدی کسا گوری دی بدا سی بد بدو گوری آو کنوی تاسو خوالی آنمانه کنا گمراه ای کنا خا عمل خطاسو خراب کو چې اولیاء هم پسې راغسته ده د خدای په نیکو بندیانو پسې لګیاي نو خدای په مونږ ټول باندې ولټکړه او تاسو په یوه په دې ملک باندې دا تیار پرتا ده اگر یہ پا منگرال ہے یا منگے پا گئی ورڑو خواہ خدا کبھا پتہ با قیامت کی لگی خواہ اما لکنا من قریت الا لها منذرون اللہ امونگ ندیہ لکڑی پا دنیا کی اکلی مگر پت داغی چاگیتا ہم لیگلی ویرون کیم منذرونو کنا کاغا پیغمبرانو پا خپل خپل وقت کی کاغی نپس بیا داغی شاگردانو و صحابو یرون کیم او قومونا مندی خوش کلی اروخم و تمثل رسول دا اگی قیامت کی دا عذر نشی پیش کولی چی اللہ منگا نو خبر بالکل نو خبر ولی نئی خبر الا لها منذرون اللہ وی دا ٹولونا لوی منذر ذکران دا قرآن دے دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یاداش دے دا دید پا رہے چھ بندہ تا یاداش ور کی چھ گوری مرگ مئی روا قیامت مئی روا برزخ مئی روا تا تڑیر سخ منزلو نا پاتی دی او تا دا سی غافل ہے ذکران حازا ذکران اسمع ذکران دا اللہ کتاب واوران قرآن واوران چتا تا قیامت یاد شی تا تا مرگ یاد شی تا غور سیر کری دی اللہ وی دا ولی می لی گلیو پیغمبران هر کلی کے زکا چو اما کننا ظالمین اما کننا ظالمین اللہ ای منگا ظلم نکو پل بندیانو باندی سرد دینا چکا اللہ نرا لے گلے نویرا لے گلے او عذاب ورکاو نوم داغنا سوکتا پوز نشی کولے مونگ پا دی که اغتا عادل وایو چیداد اللہ عدل لکھا چی خبر یہ نکی او عذاب ورکی نظیم عدل لے ظلم ندے فاغدا سے نکی نچی بیا پیغمبرانو لیگی او کتابونو نازل کی او بیا ام خلق حلاک شنو اللہ و ما کننا ظالمین من ظلم ندکڑے نا ظلم کو خوا ایو مضمون ذکر شو دا دی خبر کہ اللہ و خبر نمانیو پا عذاب بانی تلوار کئی تا خبر دا عذاب نا اس خبر بیا لارا مخد قرآن عظمت لا چه تنزیل من رب العالمین نزلت به الروح الامین مخی ہوئی دا قرآن دا اللہ کتاب دے چه راوڑے دے جبریل امین راوڑے دے تی خوی داوی شیطانان راوڑی دا مکہ کی دا سی مشرکانو خوا دا سی مشرکان چه غیب ہوئی خلقو تا چه دی پیغمبر تا چه دا قرآن نازلی گی دا شیاطین دی وی تا سوی خبر نئے دمونگ نتا پوس کوئے نا اللہ جواب کوئی اما تنزلت بی شیاطین ننازلی گی پا دی قرآن باندی شیطانان اما ینبغی لهم او نو مناسب دی اغیل ران شیطان دا کار کئی شیطان نا دا خیر کار کی گی شیطان خوچ وز کی گی نو خلق غر کئی خلق رغڑی خلق کفر او شرک تو باسی درانان تیاری تو باسی نو شیطان تا گورا او دا سی قرآن تا گورا اما یم بغی لهم داغی سردام لائق ندی شیاطین و سردام لائق ندی شیاطین پا دی پوئی گی نا شیاطین دا ویلی نشی اغیل اسا قرآن رو اما یستطیعون او ناغی طاقت لری چی قرآن راوڑی دنیا تا ولي انهم عن السمع لمعذولون یقیناً چی دی دوکی خودونا شلل شوی دی ٹک دا پوخا امتونو کی با ازادی وخا شیطانان بطلو ابر ازان لب زیون نیولیو چوکے و کرسے جوڑ کریوی وکلے چیو ملے خبر کولی ندیب آوری دی نذیبا زمکه ترالو دا شیاطین تھا او دې زمکه کې د دې ځان لټه کدارانو د دې بندیانو انسانانو کې ها چغې تبې ترویتیان وی ترویتی به وته وسومشتا کاهنان نجومیان داخله د شیطانانو جنټانو کنه ها ناغی تبا خبر اکلا ناغی با دنیا کے نشر کلا کاغا با داو چه سبا و باران کی گی کداو چه سبا و سپومیت اندر نیسی کداو چه سبا و زلزل رازی تا خبری ہوئی دراتون کی وقت نمالیکو نبا اوری دلی ہوئی وقت چه با نشر شو یا رشتیا کار باوشو باس نو بدای ترویتیان او نجومیان باندې خلق او عقیده او پیدا شوا وګورو ته وې کنه ها او دی وې خبر دي کنه درس بس خلق له خدا غډیرې کنه ها چې دا خبره وته کې کنه دا نخري نو هغه غار سر سی ها هغه به ولیومی غیب دانومی حاجت رواومی کارسازومی خدایو می ارسی بس پر په قران ور یقین نه ای چې د دې وته وینو داسې مړاوي ونتی شي ښا طبیعت خراب شي اجدغه ز شیاطین خبره وته کای کنه ډیر سر کې راشي ښا یاره خبره دا خبره الله یږي غوز نشي تلې او چې کله قران نازل شروع شو نزول با شیطانان بند شو نشي تلې چې تلل شي خبره واوري نو هغه ساوري دی ښا او هغه ازادي نشته انما عن السمع لمعذولون ځکه دا شیطانان د وکی خودونه شلل شوی دی مازول شوی دی فلا تدعو مع اللہ ایلان آخران دا اس پیغمبر تا اصول بیانی یا اسو نو دا دو با کی مخ کی بیانی چی مبلا سرد اللہ نا مددگار بل خطاب غطا دے مطلب تینا امت تے چی اللہ ہوئی چی بندیانو ہری ہوتا ہوئی چی گر آواز نکی دا اللہ سر بل مددگار تا داونوی چی آغاوس داونوی چی آلی داونوی چی آرسول اللہ یا حبیب اللہ یا سیدیم داونوی دا لا تدعو مع اللہ الان آخر ناغا وقت او خلق دور دغنو ناغی تبوسونا کول چولی دا گناہ دے چی بنده دا سوی نو دا گناه دی نو حکم راوی جب تکونا من المعذبین عذاب کی براشی نو گناه تا ستا وی خان پا دی آواز بانده و پا عذاب کی واقع شب فتکونا من المعذبین اللہ وی خان تبا گلا دا گناه تا پوسکے دیکھ خدا سے عذاب دی چی طولو مرلا خالدین امیشہ بھی پکی خان ہاں اس خبر بل شان شوا وہ ددی دعوت شورو دیکھا پورا قرآن ای فلا تدعو منی کئی ہے چدا دعوت مکا او اغیوی دعوت گورا پدی دیوالونو گورا پدی بوٹونو گورا پدی پلونو گورا چکم مرکزی زیو ندی نو باقی یہ لکلی دی چاہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ گورا کنا دعوت شورو دی دا بالکل خدای سره مقابله ده دا سی او زین دی سور قرآن دا دینا ڈک دی دکتا دا قرآن خپل مرکزی مسئلہ ده چلا تدعو مع اللہ اوازونو کې غیر الله ته حدیث وی وی دی کې چې سوره ثواب دی فروتی توبه سوره ثواب وی په مانځ کې نشتا نه سوره ثواب وی په روزه کې نشتا سوره ثواب په حج او عمره کې نشتا څومره وی چې دی کې کوم ثواب دی چې الصلاۃ والسلام علیک یا رب دبا قذر دی د خپل خلق ته دی دقه وصیت او نصیحت دی خان دیو جنا زو امت فیصله وا چې دا خلق مرتد دی او مرتد سره با رشتہ نه کوي غم خازي نه کوي جنازه په نه کوي سلام با په نه کوي تو مسلمانانو په مقبره کې باندې شي خاخولې دا حالت ده زم دا کو پر غنو چرتا دا خو نو چرتا خلق ابو جهل بدنام کړي هغه خدا نو ویلي چې په دې کې زوره ثواب ده هغه صرف دا ویلو چې را مونږ الله منو او ایمانم پیرا وړه پراغي وې پناته خو صرف دقه ده چې د پیغمبرانو د نیکان بنديانو عباد صالحین دی مونږ الله ته په وسیله پېښ کو چې الله دې په خاطر تذی په برکت زمونږ دا سوال قبول دقه ابو جهل دقه کفر نور زنوخه یو کم 50 حج نه کړیو خدا غو چرزا خیدنه ولکه دا وڅوي ښه چې دې چې په شرک کې ثواب دی هر الله توازونه کوا ها دا کوا نیو خبره دا وکړه مبلا سرد الله نامزدگار بل فتكونا من المعذبين یا بندا غوړې په عذاب کې ورا گیر شي بیا بزان نشخ لا سولین انوری بوتا رستو کئی بیا خواه کذالکا سلکناو فی قلوب المجرمین اللہ وی دا زما شان دے دا زما کار دے دیکی ما سرا سب خبری نشی کولے دیکی زمانا سب تپوس نشی کولے چما داخل کړه دے دا شرک او دا کفر او پزړونو د مجرمانو کې ورته لا یؤمنون بی ایمان وروړي په قران باندې حتا يرول العذاب الالیم ترې پوری چوینی عذاب دردناک پیاتیم بغتتن رب شذیتا دا عذاب ناصاپا قوم لا شعورون دیباد زن خبر نشی فیقولو عذاب خدا سے نہیں کنا اخو اللہ اگدئی کنا دیر واقعی پکی دیبا چگی وئی حل نحن منذرون آیا منتا محلت راکولشی جواب کئی خرست ذکر کئی امیان کی جملہ معترضہ دا او دار عزیز پاروی خواه الزامی جواب دے چطو اس محلت واری امخ کے خود تلوار کولا مخ کے خود پیغمبر توی چه متا دلو کلے بای دا عذاب بکلے اب ابی عذاب اینا استاجلون اے زمون پا عذاب باندے تلوار کئی افر ایتان خبر را کماتا امتانام سنینا اللہ وی کزیزیل وخ ورکم محلت ورکم او جون ول ورکم خذ سکون او دعیش او شپ روز او میاشنا سنینا کلون ول ورکم ورکم ثم جاء ام بیا راشدی تا هغه موت چې دې سره وعده کول شي ځکه موت خو هم خاصته کنه چې موسی علیه السلام ته په دویم ځل ملک الموت راغی ورته وی چې الله رب العزت وی چې د غوی په ملا دې لاس کی دي چې سوره اختدلان دې رالې نور عمر بوله ورکوه موسیٰ علیہ السلام ورطوی چی بیا بسی وی مرگو وی وسخ دے دنیا دا جوان دیر خکولے دا من خواق دے اللہ وی کز دیل دیر و اخوار کم دیر کمر خوب خام خارا دیکھا نا بیا راشی دی تا موت چی دی سر وعدہ کولی جی ما اغنان ما کانو یمتعون دفع بنکی دا دینا اغا عمر اغا جوندو د دنیا اغا معلونا دولتنا کانو یمتعون چی دیل بک دیر خوشالی ورک لیشوا دیل بک دیر محلت ورک لیشو دیل بک دیر مال دولت ورک لیشو اللہوی دا خود انا ندا بکی دیس رغستا نجات نشتا نجات کار خود جدا دے اما لکنا من قریت مونگ نده لکلی یو کلی کلا لها منذرون مگر داغی کلی ده پار یرون کیو پیغمبران ذکر سنگ چی دا قرآن عبرت تی او دا دی امت تا پار اللہ را لے گلیو گورا دم راضی مشان نصیت بلشتا اما کننا ظالمین اللہ وی زکا امرا لے کلی دی پیغمبران چی مونگا ظلم نکو مونگا دا جب پنا ساپے کی پنور دو چی خبر نی ورشو بخوا دا ذکر آیا و مانا دام دا مفول لہو دے چی اللہ وی دا پیغمبران امسل لے کلی دی دا پار دا یاداش دا پار دا یاداش چی دی خلق تا دی امت تا خبر یادکے چکوری زان سمکے زان تیار کے خودی دنیا نخلا سی گئے خواہ اللہ وی نیو من ظلم کو ان کی پا مخلوق باندے وما تنزلت بی شیاطین ننازلی گی پا دی قرآن باندے شیطانان وما ينبغي لهم وما يستطيعون ان لا يقضي الشيطانان سرا چغي قران راوړي او ناغي طاقت لري چې برلار شي دا خو الله دا اوس باندې پاسا هر شي الله سره یې خو هغه ته څوک رسي دي شي وما يستطيعون انهم عن السمع لمعذولون دا شیطانان دا وکی خودونا شللی شوی دیم فلا تدعو مع اللہ الان آخران اللہ وی خلاصه دا صورت شعراء دادا چه اے بندہ مرا بلا دا اللہ سرامددگار بل زان ساتا دا شرک نزان ساتا علوی شرک پا دنیا کے شرک فی الدعا دے فی الدعا خواه نور شرکونا پت شوی دی دا شرک دا دمک سر لراغلی دی خواه چه آوازونا شورو دی غوثانو تا خطبانو تا اولیاءو تا پیرانو تا شیطانانو تا بس شرک خدا گا دی نو آنور شرکونا خو پت کری دی پلا تدو مالا پلو اس پی کر کے آواز کی گی نو بس ختم شوا کنا خواه فَتَكُونَا مِنَ الْمُعَذَّبِينَ شیبتو هر سوک چه بندان دا اغا خلقنا چه عذاب کرا گیرشیم شرک سبب دا عذاب دے مطلب دا شو چه شرک سبب دا عذاب دے اللہ وی شرک مکوین و عذاب بنی اگر شرک هم کړی نو مخ کې ذکر شو چې کله ټول دنیا تاسو ری پاکستان لپاره سبب د نجات نشي ګرځي.